z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Czwartek, Wielki Czwartek, minęła piąta. Proszę Państwa, serwis Trójki. Przedstawia Krzysztof Zyblewski. Rosyjskie drony zaatakowały Dniepr, co najmniej dwie osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Zakaz fotografowania strategicznych obiektów wchodzi w życie, specjalne tablice będą na wojskowych jednostkach. Barcelona kontra Inter i Arsenal PSG to półfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zmasowany rosyjski atak na ukraiński Dniepr. Co najmniej dwie osoby zginęły, w tym dziecko, a 28 zostało rannych, w tym troje dzieci, informuje burmistrz ukraińskiego miasta. Borys Filatow przekazał, że uszkodzonych zostało co najmniej 15 budynków. Są wśród nich akademiki, szkoły i budynki firmy spożywczej. Na zdjęciach zamieszczonych w internecie widać potężne pożary i strażaków pracujących tam, gdzie uderzyły rosyjskie drony. Są zniszczone samochody i budynki z wybitymi oknami i uszkodzonymi fasadami. Wchodzi w życie zakaz fotografowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa kraju. Za jego złamanie grozi do 30 dni aresztu, grzywna w wysokości do 20 tysięcy złotych i utrata sprzętu. W strategicznych miejscach będą pojawiać się opisane w nowych przepisach tablice ostrzegające przed robieniem zdjęć. O postawieniu znaku decydują zarządzający obiektem. Ostrzeżenie pojawi się na pewno przy wjeździe do bazy lotnictwa taktycznego w podpoznańskich Krzesinach, mówi porucznik Łukasz Madej. Będzie dosyć konkretna informacja o zakazie robienia zdjęć tych obiektów, którymi między innymi są właśnie jednostki wojskowe. My jako żołnierze, jako tutaj ochrona bazy, będziemy zwracali na to szczególną uwagę, łącznie ze współpracą z innymi służbami, z policją, żandarmerią. Przepisy dotyczą także cywilnej infrastruktury krytycznej, takie jak wodociągi czy kolej. Radosław Siadziński z PKP PLK informuje, że spółka nie zamierza wystawiać tablic. Fotografowanie i nagrywanie miejsc ogólnodostępnych nigdy nie było przez nas zabronione i te ustalenia nadal obowiązują. Zwracamy jednak uwagę na to, aby wykonując zdjęcia nie przebywać w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a więc na przykład na torach kolejowych, ponieważ to niesie za sobą niebezpieczeństwo dla życia i dla zdrowia. Aby zrobić zdjęcie chronionego obiektu, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Na odpowiedź zarządzający obiektami mają 2 tygodnie. Ponad 15 miliardów złotych nadpłaconego podatku za zeszły rok już wróciło do podatników. Na rozliczenie mamy jeszcze tylko 2 tygodnie. Agata Król. Zwroty nadpłaconego podatku trafiły do 7,5 miliona osób. Średnio to kwota ponad 2 tysięcy złotych. Najszybciej pieniądze na koncie zobaczyli ci, którzy rozliczyli się elektronicznie. Średnio po 11 dniach. Dłużej, bo nawet 3 miesiące, oczekują na zwrot osoby, które z fiskusem rozliczyły się tradycyjnie, w formie papierowej. Czasu na złożenie deklaracji jest coraz mniej. Ostateczny termin to 30 kwietnia. Część osób może być rozliczona automatycznie. Dotyczy to deklaracji PIT 37 i 38, jeśli nie ma dodatkowych dochodów. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, wynajmuje mieszkanie lub musi skorzystać z formularzy z numerami 36, 36L, 28, 39, ma obowiązek dopilnować procedury osobiście. Warto pamiętać o przekazaniu 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Grosz do grosza i osoby potrzebujące otrzymują wówczas od nas spore wsparcie. Agata Król, Polskie Radio. Organizacje pozarządowe na Słowacji będą miały nowe obowiązki. Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę. Krytycy porównują ją do rosyjskich przepisów o zagranicznych agentach. Więcej Wojciech Stobba. Strona rządowa mówi o potrzebie większej transparentności i zarzuca niektórym NGO-som działalność polityczną. Opozycja twierdzi, że chodzi o szykanę i zamykanie ust krytykom władzy. Organizacje pozarządowe na Słowacji będą musiały wykazywać wszystkich darczyńców przekazujących im powyżej 5000 euro rocznie. Będą też podlegały przepisom o swobodnym dostępie do informacji. W pierwotnym kształcie projekt szedł o krok dalej i zakładał na przykład obowiązek oznaczania organizacji finansowanych z zagranicy. Zapis ten usunięto pod presją jednego z ugrupowań koalicyjnych. Przyjętą nowelizację ostro krytykuje opozycja, uznając ją za sprzeczną z prawem unijnym. Wraz z organizacjami pozarządowymi partie opozycyjne zaapelowały do prezydenta Petera Pellegriniego, by zawetował ustawę. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Znamy wszystkich półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj awansowały Inter Mediolan i Arsenal Londyn. Włoski zespół zremisował u siebie z Bayernem Monachium 2-2, a pierwszy mecz wygrał 2-1. Natomiast kanonierzy po raz drugi wygrali z

Coś mi świta, czyli zdecydowanie opuszcza mnie sen prawie 14 minut po piątej, czyli jak nic do wschodu słońca zaledwie 17 minut. O wilkach będzie, proszę państwa, po szóstej. Newsy i fake newsy, czyli fakty i mity. Piotr Łodej, niczym tańczący z wilkami we fragmencie audycji, zapraszamy do trójki dzisiaj. Tak konkretnie to tuż przed siódmą. Czego jeszcze możecie się państwo spodziewać? Do szóstej na pewno dam znać. Tymczasem, no właśnie, tak przy okazji, z Młodych Wilków będzie utwór. Reżyser, czyli Jarosław Żamojda, ma dzisiaj urodziny, 65. Tytuł Młode Wilki, a muzycznie to w zasadzie głównie koty. Various Monks przede wszystkim, czyli Kot bez ogona. No i także to nagranie pojawiło się w tym filmie. Kocie sprawy, by każdy przyjemny słuchania trójki miał. Kamej krwi przyspiesza rytm. Tak, ja to wiem, pragnienie zmienia się. Te słodkie grzechy, tego chcę. Leniwy koci ruch i wrócę zawsze tu do twych gorących rąk i róż. Tak, ja to wiem, wystarczy przytulnie. Te słodkie grzechy, tego chcę. A wokoło niech się góry zapada. Całość.

bolesne strzały w serce. Proszę Państwa, i takie chwile mamy w życiu, ale jak boli, znaczy, że się żyje, że się czuje. I niezależnie od wszystkiego, jednak warto być dobrej myśli, bo po co być złej? Nie jest to łatwe takie podejście, ale można wypracować. 21 minut po piątej, ze świąt nietypowych, dzień kostki Rubika dziś mamy. Nie wiem, jak jest teraz, ale w latach 80. to był szał. Ta oryginalna, która wydawała te charakterystyczne dźwięki, to było marzenie. Swoją drogą, tak myślę, czy Piotr Rubik, to tak trochę abstrakcji o poranku, jak u niego jest z kostką? Może jakoś uda się to sprawdzić. Do szóstej, do kostki jeszcze na pewno wrócimy. O rekordach Państwu powiem. Tymczasem artysta, wokalista, którego córka też warto przypomnieć, a może ktoś z Państwa nie wie, 22 lata temu została Miss Świata, czyli pięknie w trójce. Chris de Burgh, High and Emotional.

Jest postępowanie przygotowawcze prokuratury po wtargnięciu kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna i jego zwolenników do szpitala w Oleśnicy. W placówce, w której miało dojść do aborcji w 9 miesiącu ciąży, chciał on zatrzymać lekarkę, która zabieg wykonała. Prokuratura bada sprawę pod kątem pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności i znieważenia ginekolożki. Za to wszystko może grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jest decyzja brytyjskiego Sądu Najwyższego dotycząca prawnej definicji słowa kobieta. Jak orzekł, to określenie biologiczne. Rozstrzygnięcie na temat definicji ma znaczenie dla wielu regulacji. Od kwestii miejsc na przykład zarezerwowanych tylko dla kobiet po gabinety lekarskie. Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii podkreślił, że wyrok nie powinien być interpretowany jako triumf jednej grupy nad drugą, a osoby transpłciowe chronione są przez wiele innych regulacji. Pełny serwis Trójki o 6. Ponoć pogoda jak kobieta zmienną jest, ale czy dzisiaj akurat, proszę Państwa, o tym czego nie będzie. Nie będzie padać i nie będzie za mocno wiać. A co będzie? Będzie słońce i będzie ciepło. Maksymalnie od 23 stopni nad morzem do 27 w Krakowie. W Białymstoku, gdzie dzisiaj mecz Jagiellonii, około 25. To się zawodnicy Betisu zdziwią, bo w Białymstoku cieplej niż w Hiszpanii. Ptaki ćwierkają, śpiewają, Trójka gra, pozytywne nastawienie od samego rana. No i moc przyjemności w codzienności dla solenizantów także. Takie to życzenia dostają Robert, Jakub, Józef, Kaśka, również Paweł, Stefan, a to już Zuta. Trójka włączona, no i best. Reform the ritual. słuchając, można sobie takiego porannego walczyka zaserwować. Foncez DC, ich koncert latem, wystąpią na Festiwal Katowice od 1 do 3 sierpnia. Off! Dzisiaj czwartek, czyli dziś po 22 audycja Off Control. Taka muzyczna siła spokoju zaprasza. W zasadzie można tak go określić brunet wieczorową porą, czyli Mateusz Tomaszuk. A przypominam, mamy dzisiaj Dzień Kostki Rubika i miało być o rekordach. 3 sekundy i 13 setnych. To jest rekord w ułożeniu tejże kostki jedną ręką. Rekord 6 sekund stopami. Nawet ktoś ułożył i zrobił to w 16 sekund, nie patrząc w 12 sekund. Natomiast minimalna ilość ruchów i finalizacja, czyli całkowite ułożenie kostki, no to 16. Tymczasem 21 do 6. Niezmienne. Dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. Słuchamy z taką nutą nostalgii OMD. Electric. Cardigans i Tom Jones, Burning Down the House. 14 minut już tylko do 6. House, no tak, serial, doktor, szpital, lekarstwa. Mam coś dla państwa. Temat zdrowia ważny, nie omijamy absolutnie, ale tak od tej bardziej praktycznej strony, gdzie wyrzucać opakowania, na przykład po lekarstwach, po tabletkach, do kosza, to raczej nie. A gdy lekarstwa są przeterminowane, to jak się ich pozbyć? Proszę państwa, tak w pigułce. Info na ten temat około 7.40 opowie Jacek Frenzel. Tymczasem można powiedzieć, że nowy Dawid Podsiadło niczym Heraklit z Efezu. Pantarei i pięknie płyniesz. Trójka włączona. Na dno, na dnie, na pewno znajdziesz mnie i trochę tu postoję i wcale nie odbiję się na stos. Ogień wypali ze mnie grzech i trochę mu pomogę, gdzie się trzymam opowiem. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minę jak ta kłoda, te znaczy. 7 minut do 6. Wiecie państwo, co to są skrzekoty? Albo jak się obchodzi topienie Judasza? Na pewno nie przez wizjer w drzwiach. Kiedy jest pogrzeb żura i śledzia na przykład? Święta się zbliżają, nie zaszkodzi wiedzieć o zanikających zwyczajach wielkanocnych. Też będzie na pewno po 6. Robert Grzędowski, zapraszamy do Trójki. No właśnie, po 6. A zanim nasi, no właśnie, chciałem powiedzieć coś o piłce nożnej. I trochę zmieniłem zdanie, bo chciałem bardziej pozytywnie. Legia Jagiellonia, czy dzisiaj wieczorem będą emocje? Jak to się mówi, chyba po ptakach, mimo że takie trele za oknami. Rozdawaliśmy bilety na mecz Jagiellonii. Proszę dać znać, jak było. Może pojawiły się inne emocje. I Dan Michał Żołądkowski, proszę państwa, no to hej. Trójka.